أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün inşallah başlayacağımız konumuz, başlığımız babun fi hukmi hudurin nisa'i ilel mesacid. Kadınların mescide gelmesinin babı, kadınların mescide gelmesinin hükmünün hükmüyle alakalı bab. Şimdi tabi biz normalde fıkıh kitaplarına baktığımız zaman ya namaz meselesi anlatılmadan önce veyahut da uygun bir yerde mescitlerin ahkamı diye ayrıca bir bab açılır. Ve bir Müslümanı ilgilendiren mescidin ahkamı ile alakalı bir takım hükümler bu babta zikredilir. Yani işte mescit nedir? İslam'daki önemi, fazileti, bina edilmesi, işte girişi, çıkışı, orada bulunurken dikkat edilmesi gereken haller veyahut da durumlar zikredilir. Çünkü her ne kadar mescitlere taalluk eden meseleler farklı farklı bablarda işlense de bir konuyu bütün olarak işlemenin faydası ayrıdır. Yani mesela diyelim şimdi biz hemen hemen dikkat ederseniz her bapta, özellikle namazla alakalı, abdestle alakalı baplarda mescide taalluk eden bir meseleyi mutlaka gördük. Mesela diyelim nerede gördük? İşte cünüp ve hayızlı olan mescide uğrayabilir mi? Öyle mi? Mesela burada ne gördük? Bir insanın mescitte oturabilmesi için, bir insanın mescitte kalabilmesi için hangi hallerde bulunması lazım? Racih olan görüş nedir? Bunu anlattık. Veyahut da ezanı veya kâmeti işiten bir adamın mescide gidiş adabı nasıl olmalıdır? Mesela ezanı veya kâmeti işiten bir adamın mescide gidiş adabı nasıl olmalıdır? Mesela bunu geçen dersimizde ne yaptık? Bunu geçen dersimizde işledik. Mesela diyelim mescitlerin içi nasıl olmalıdır ibadet yönünden? İşte kabirlerin üzerine bina edilmemesini anlatırken, kabirlere yönelik kabirlerin üzerinde namaz kılmanın hükmünü anlatırken buna ne yaptık? Değindik. Lakin hep nedir? Her konuda o konunun mescitle alakalı kısmına değindik. Ve daha gelecek konularda değineceğiz. Yani mesela ne gibi diyelim? Bayram gününde işte bayramdır, cenazedir namazlarının mescitte mi, musallada mı kılınacağıyla alakalı. Mesela orada işleyeceğiz. Öyle değil mi? İşte hutbelerin vesaire halini veyahut da minberin halini mescidin içindeki bir konum. Nerede işleyeceğiz? İşte cumada işleyeceğiz. Yani her bapta, mescide taalluk eden baplarda mescitle alakalı bir hükmü işliyoruz. Ama genelde alimler bir de bununla beraber ne yapmışlardır? Mescidin ahkamı ile alakalı apayrı bir fasıl açmışlardır kitaplarında. Ve mescidle alakalı bapları, mescidle alakalı konuları burada ne yapmışlardır? Anlatmışlardır. Konuların içinde geçenlerin tafsilatını yerine bırakmışlardır. Ama konuların içinde geçmeyenleri ise ne yapmışlardır? Tafsilatlı bir şekilde anlatmışlardır. Şimdi biz kadınların mescidlere girişiyle alakalı babı anlatırken tabi ne yapabiliriz? Bununla beraber bir mukaddime babından mescitlerle alakalı özellikle konularımızın içinde geçmeyecek olanlar, yani daha önceki veya ilerideki konularda geçmeyecek olanlarla alakalı bir fasıl akdedip kısa bir giriş yaptıktan sonra belki bir dersimizi alır, belki yarım dersimizi, daha sonra dersimize inşallah devam edeceğiz. Hem de bu arada mescitle alakalı bilgilerimiz de sistematik olur. Şimdi birinci meselemiz İslam'da mescitlerin önemi. İslam'da mescitlerin önemi. Şimdi birincisi, herhangi bir mekan önemini işlevinden alır. Yani hiçbir toprak parçasının, hiçbir taş yığınının, hiçbir yapının normalde yapı olması hasebiyle veyahut da taş olması hasebiyle veyahut da toprak parçası olması hasebiyle hiçbir önemi, hiçbir değeri yoktur İslam'ın gözünde. İslam'da binalar, yapılar, topraklar, mekanlar değerlerini gördükleri işlevden alırlar. Veyahut da değerlerini izafe edildikleri şeyden alırlar. Mesela diyelim şimdi normal bir tane ev düşünün. Ev. Bir evin ne değeri vardır İslam'ın nazarında? Hiçbir değeri yoktur. Taştır. Taşlar üst üste konmuştur. Hatta mülk olma, insanı Allah'tan alıkoyma, insanı çok uğraştırıp dini vecibelerini yerine getirmekten men etme yönüyle baktığımızda İslam nazarında çok da güzel bir şey değildir. Yani işte elhakumu tekâthurdur mesela. Yani çoğaltma yarışı sizi alıkoydu. Neden? İşte Allah'tan, Allah'a giden yoldan, Allah'ın nimetlerinden, dinden sizi alıkoydu. Ama bu yapılar, bu binalar, içindeki işlevler değiştiği zaman bu yapıların değeri de ne yapar? Bu yapıların değeri de değişir. Mescit, taş olma hasebiyle, işgal ettiği mekan hasebiyle sıradan bir yerdir. Lakin görmüş olduğu işlev yönünden baktığımız zaman, görmüş olduğu işlev nedir? Görmüş olduğu işlev Allah Azze ve Celle'ye ibadetin toplu halde yapılması, Allah'ın adının yüceltilmesi, Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın dininin faydalı bir şekilde ve sahih bir şekilde insanlara öğretilmesi, İslam toplumunun kaynaşması, İslam toplumunun bir araya gelmesi, İslam toplumunun arasındaki sevginin, muhabbetin oluşması, çoğalması, Müslümanların işlerinin yönetim merkezi haline gelmesi, Müslümanların sorunlarının çözüm yeri haline gelmesi. Dikkat ederseniz şimdi ne olmuş oldu? İşlev bakımından her bir işlevi İslam'ın ayrı ayrı gözettiği, İslam'ın ayrı ayrı yücelttiği ve kendine değer atfetmiş olduğu meseleler. Bundan dolayı mescit de değerlidir. Yani içinde görülmüş olan işlevler İslam nazarında ya zatında, yani bizzat kendisi çok değerli işlevler olduğu için veyahut da kendisi çok değerli işlevlere, çok değerli noktalara insanları ulaştırdığı için mescitler nedir? Mescitler değerini içindeki bu şeyden alırlar. İçindeki bu işlevlerden alırlar. Ondan dolayı, yani bu sebepten ötürü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den çıkıp, yani mustazaf olduğu, istediğini istediği gibi yapamadı. Memleketten çıkıp rahat olduğu, istediğini istediği şekilde yapabildiği yere gelir gelmez hem yolda hem de karar kılacağı Medine'ye varır varmaz ilk yapmış olduğu iş nedir? İlk yapmış olduğu iş mescid inşa etmektir. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize mescidin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki önemini gösterir. Yani kendisine ev düşünmeden, hani misafir olarak değil, sürekli kalıcı olarak kalacağı bir ev düşünmeden ilk başta neyi düşünmüştür? İlk başta mescid inşa etmeyi düşünmüştür Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sebebi nedir? Sebebi de mescidin İslam nezdindeki önemidir. Yani Resulullah'ın mescidin ne tür işler göreceğini, ne tür İslam'a faydalar sağlayacağını bilmesidir. Bundan dolayı yapmış olduğu ilk şey nedir? Bundan dolayı yapmış olduğu ilk şey mescid bina etmektir. Bununla beraber, yani bu saymış olduğumuz şeylerle beraber mescid bina etmenin bir de neyi vardır? Bir de fazileti vardır. Yani konu hakkında sabit varit olmuş. Sahihinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Men bena lillahi mesciden yebtagi bihi vejhallah bena Allahu bihi beyten fil cennet." Kim Allah azze ve celle sırf Allah rızası için Allah azze ve celle'yi gözeterekten bir mescid inşa ederse, mescid bina ederse Allah azze ve celle de ona aynısını ne yapacaktır? Aynısını cennette inşa edecektir. Yani cennette ona bir saray, ona bir kasır, mescid gibi güzel bir yer ona bina edecektir. Tabi bununla beraber, yani bunu bina etmenin böyle bir faziletiyle beraber hayrı gösteren, hayrı yapan gibidir. Öyle değil mi? Biz biliyoruz ki İslam'da bir amele öncülük eden insanlar daha sonra o ameli işleyen insanların amelinin ecrini olduğu gibi alırlar. Daha sonra o insanın amelinin ecrini olduğu gibi alırlar. Yani bir mescid inşa eden bir adamı düşünün. Orada namaz kılanların bütün namazının sevabı, orada Kur'an okuyanların, orada ilim meclisi akdedenlerin, orada kardeş olanların, orada birbirini sevenlerin, yani mescitte hayır adına ne varsa o mescidi bina eden, o mescidi inşa eden insanlar nedir? Hepsi bu bapta, hepsi bu hayırdan istifade ederler. Şimdi bu konuda bakın çok dikkat edin. Bu gerçekten çok büyük bir meseledir. Yani çünkü mescid düşünün, hayır şirketi gibi bir şey, ecir şirketi gibi bir şey. Sürekli Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, sürekli Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu, rahmetin, sekinetin, bereketin sürekli üzerine indiği bir kurum mescid. Öyle mi? Öyle. Ama insanlar mescid bina etme konusunda ne yapıyorlar? İnsanlar mescid bina etme konusunda tembel davranıyorlar. Yani mesela bugün belki de en sona hayır, mesela İslam'da hayrın bapları, hayrın kapıları çok geniştir. Bu kadar geniş tutulmasının nedeni Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Allah Azze ve Celle'nin rahmetidir. Sebebi de bizim ihtiyacımız olduğundandır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim yapacağımız hayırlara ihtiyacı yoktur. Biz insan olarak hem Allah katındaki nimetlere erişmek, derecelerimizi yükseltmek, hem de yaptığımız kötülüklere kefaret olması babından, kulluğumuzu ızhar babından hayra biz muhtacız. İşte Allah Azze ve Celle'nin önümüze kurduğu en bereketli hayır kapılarından bir tanesi de mescid inşa etmektir. Ama belki de hayra müştak olan, hayır ehli olan insanların en geride kalmış olduğu meselelerden biri şu anda nedir? Mescid inşa etmektir. Neden? Çünkü mescid deyince aklınıza ne geliyor? Mescid deyince, cami deyince insanların aklına böyle süslü, püslü, işte yüksek yüksek, böyle yani para olarak normal bir esnafın veyahut da normal, yani zenginlik sınırında olmayan bir insanın hayal edemeyeceği meblağlar belki insanların aklına geliyor. Oysa mescid bu değildir. İslam'da mescidin tanımı şudur. İnsanın herkese açık olarak, yani ibadet etmek için herkese açık olarak tayin etmiş olduğu her yer mescittir İslam nazarında. Orada itikafa da girilebilir, orada namaz da kılınabilir, orada her şey yapılabilir orada. Yani insanların men etmediği, herkese açık olan, namaz kılmak için, ibadet yapmak için herkese açık olan yer, buranın ismi ne de? Buranın ismi mescittir. Siz evinizin bir odasını da mescide çevirebilirsiniz. Size ait olan, kira olmayan bir yerin mesela bir odasını da mescit yapıp Müslümanlara şey yapabilirsiniz, Müslümanlara hasredebilirsiniz. Siz dükkanınızın bir bölmesini de mescit yapabilirsiniz mesela. Yani illaki mescit yapabilmek için paraya ihtiyaç yok. Veyahut da herhangi bir yeri tutup orayı mescit hükmüne ne yapabilirsiniz? Mescit hükmüne sokabilirsiniz. Namaz kılınan, ilim meclisi olan. Yani bu hayır Allah'ın izniyle insanlardan çok uzak olan bir hayır değildir. İnsanlar istediği zaman bunun ecrine de, bunun hayrına da ulaşabilecekleri şeydir. Ulaşabilecekleri mescitlerdir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle Müslümanlara özellikle yani küfür diyarında yaşayan mescitlerin ibadetten ziyade küfrün yayılma merkezleri olarak kullanıldığı, yani küfrün en büyük önderi olan din adına küfür işleyen Diyanet kurumunun elinde olan mescitlere alternatif olarak Allah Azze ve Celle tüm Müslümanlara hayır mescitleri inşa etmeyi nasip eylesin. Takva mescitleri inşa etmeyi nasip eylesin. Evet. Tabii her ne kadar dedik işte mescitlerin fazileti budur. Tabii Allah Azze ve Celle bazı mescitleri bazı mescitlere üstün kılmıştır. Yani İslam'da tüm mescitler aynı kategoride değildir. İslam'da tüm mescitler aynı kategoride değildir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki İmam Bukhari'nin rivayet ettiği salatun fi mescidi hâzâ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاتٍ فِي مَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Benim mescidimde kılınan bir namaz neyi kastediyor? Mescid-i Nebevi'yi kastediyor. خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاتٍ فِي مَا سِوَاهُ Onun dışında kalan mescidlerde kılınan namazdan 1000 kat daha hayırlıdır. Yani Mescid-i Nebevi'de bir namaz kılarsanız Resulullah'ın mescidinde onun dışında kılınan namazlardan 1000 kat daha hayırlıdır. 1000 kat. İlla el mescidel haram. Mescid-i haram yani Mekke'deki mescid, Kabe bunun neyidir? Bunun dışındadır. Neden? Çünkü orası mescid-i haramdan nedir? Orası mescid-i haramdan daha şereflidir. Orası mescid-i haramdan, estağfurullah, mescid-i haram, mescid-i nebevi'den daha Allah nezdinde şerefli, Allah azze ve celle'nin daha çok fazilet kılmış olduğu bir mekandır. Sebebi ise demek ki birinci yer mescid-i haramdır. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke. Yani ilk olarak insanlar için kurulan mescid nedir? İlk olarak insanlar için kurulan mescid orasıdır. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ın eliyle kurmuş olduğu ve İsmail'in yardımıyla kurmuş olduğu mescittir. Bütün insanları, bütün dünyadan onun etrafına topladığı, bütün Müslümanların merkezi ve kıblesi kılmış olduğu yerdir. Bu sebepten dolayı da nedir? Bu sebepten dolayı da mescidi haram, diğer tüm mescitlerden daha hayırlıdır. Ve icra etmiş olduğu işlevlere baktığımız zaman da hiçbir mescit yeryüzünde onun icra etmiş olduğu fonksiyonlar yoktur. Bundan dolayı da en faziletli mescittir. İkinci mescit ise hadisin nasıyla neresidir? Mescid-i Nebevi'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescididir. Üçüncü mescit ise Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'dır. Yani bugün üzerindeki ihtilalin en belirgin olmuş olduğu mescittir. Yani yoksa bazılarının yaptığı gibi sadece İslam aleminde kuşatılmış olan veyahut da kafirlerin el koymuş olduğu tek mescit değildir. Yani bugün İslam topraklarındaki, bir zamanlar İslam toprağı olan beldelerdeki bütün mescitler kafirlerin ihtilali altındadır. Lakin burası en bariz olandır. Yani açıktan böyle işte ellerinde silahlarla başında bekledikleri bir yerdir. Allah Azze ve Celle tüm Müslümanlara izzetine kavuştursun ve Müslümanlara ait olan mekanları tekrardan Müslümanlara nasip etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاسَةِ مَسَاجِدَ Ancak 3 tane mescide gezi yapılabilir. Ancak 3 tane mescide gezi yapılabilir. Mescidi hada ve mescidil haram ve mescidil aksa. Benim bu mescidim, mescidi haram ve mescidi aksa. Ancak 3 tane mescide şey yapılabilir. Sefer düzenlenebilir. Yolculuk yapılabilir, gezi yapılabilir. O da nedir? Mescidi hada ve mescidil haram ve mescidil aksa. Bu 3 tane mescittir. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dır. Bu hadise taalluk eden meseleleri inşallah sonra anlatacağız. Yani mescitlere gezi yapamamak ne demektir diye. Ama şu var, demek ki kendisi zatından dolayı ziyaret edilebilecek, sırf onun için yolculuğa çıkılabilecek olan 3 tane mescit var. Bunun dışındaki mescitlere hadi bakalım ben buradan kalkayım bir gideyim falan mescidi ziyaret edeyim. Takarruben, işte bunda bir fazilet olduğuna inanarak yola çıkmak, bu nedir? Bu caiz değildir. Ancak hangisidir? Ancak 3 tane mescid vardır. Bu 3 mü? Bu da bu 3 mescidin neyini gösterir? 3 tane mescidin faziletini gösterir. Bu konuyu da dediğimiz gibi konumuzun sonunda inşallah zikir edeceğiz. Evet. İslam mescidleri 3. konumuz ise, yani mescidin İslam'daki önemi, mescidin İslam'daki fazileti, en faziletli mescidler veya mescidlerin birbirine olan fazileti. 3. konumuz ise mescidler sade olmalıdır. Mescidler sade olmalıdır. Sünenlerde varit olan bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil mesacid." İnsanlar mescitlerle övünme yarışına girmedikçe kıyamet kopmaz. Yani normalde mescitler nedir? İslam nezdinde mescitler sadedir. Dikkat çekici unsurlar içerisinde yoktur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın mescidi çamurdan ve topraktan yapılan bir mescitti. Öyle değil mi? İçerisinde insanların dikkatini dağıtacak hiçbir unsur söz konusu değildi. Sadeliğin en zirvesinde olan bir mescitti. İslam'ın mescid anlayışı budur. Gaye nedir? Gaye oranın taşıyla, toprağıyla övünmek, orayı süslemek değildir. Gaye oranın işlevini güzelleştirmek. Orayı Allah'a ibadet edilen bir merkez haline getirmektir. İşte Resulullah Aleyhissalatu vesselam ahir zamanda insanların mescitleri süsleyecekleri ve bu süslemeyle övüneceklerine işaret ediyor. Yani işte bizim falan yerde bir mescit var ki mesela işte Balkanların yapılan en büyük mescidi mesela. İşlemesi altından olan mescit mesela. İşte yazısını falan hattatın duvarlarını döşediği mescit. Oysa bununla övünen insan yaptığının haram olduğunu, bu yaptığıyla insanları namazda alıkoyduğunu, huşudan alıkoyduğunun farkında bile değil. Hazreti Ömer bir yere mescit emredildiği zaman ne diyor? İmam Bukhari rivayet ediyor. Mescidin yapılmasını emretti, insanları şeyden koruması için, yağmurdan koruması için tavan emrediyor ve diyor sakın ha onu kırmızıya veyahut da insanları fitneye düşüreceğin bir renge boyama. Yani öyle bir renk olsun ki insanların gözünün alışmış olduğu sade bir renk olsun. Sakın ha, hani insanları fitneye düşüreceğin bir renge ne yapma? İnsanları fitneye düşüreceğin bir renge boyama. Yine sünenlerde varit olan bir hadise Peygamberimiz diyor مَا اُمِرْتُ بِتَشْهِيدِ الْمَسَاجِدِ. Ben mescidleri yükseltmekle, kimisine göre ise mescitleri süslemekle ben emrolunmadım. Yani böyle hani yüksek yüksek duvarlı mescitler yapmakla emrolunmadım. Bunu rivayet ettikten sonra İbn Abbas diyor ki: "La tuzahrifennaha kema zahrafetil yehudu ven nasara." Yahudi ve Hristiyanların mescitlerini süslemiş olduğu gibi siz de o mescitlerinizi süsleyeceksiniz. Şimdi biz şunu biliyoruz. İslam'da mabetleri süslemek Yahudi ve Hristiyanların işidir. Farklı dinlerin işidir. Bizim dinimizde ne vardı? Özellikle din alanında ve bütün alanlarda. Ama özellikle din alanında kafir milletine mutlak olarak teşebbühten sakındırma vardı. Onlara benzememek. Hiçbir alanda onlara benzememek. Hele özellikle bu dine taalluk ederse, bu ibadete taalluk ederse bu zaten en belirgin olanıydı. Yani kafir olanlara ne yapmamak? Kafir olanlara benzememek. Böyle olunca İbn Abbas İslam ümmetinin de aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanların mabetlerini süslediği gibi İslam ümmetinin de bunu yapacağını söylüyor. Biz bunun da yanlış olduğunu anlıyoruz. Bakın dikkat edin. Bir sonraki konuda bunu zaten anlatacağız. Mescitlerin temiz olması, mescitlerin bakımlı olması, mescitlerin güzel kokması, temizliğe riayet etmek bu ayrıdır. Mescitleri süslemek ayrıdır. Öyle mi? Hatırlıyorsanız biz namazda huşuyu anlatırken demişti ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir evde namaz kılarken kendi evinde namazı bitirdikten sonra Ayşe annemize diyordu ki emiti anni kıramaki hada. Yani bu bez parçasını çek al benim gözümün önünden. Niye? Çünkü o beni namazımda meşgul etti diyordu. Yine Peygamberimize hatırlıyorsanız bir elbise getirmişlerdi. Üzerinde çizgilerin, belirgin çizgilerin olduğu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra alın bunu götürün, bana şunu getirin. Yani dikkat çekmeyen, sade olan bir elbise. Çünkü o beni namazımda meşgul etti demişti. Demek ki insanın namazda meşgul eden her şey İslam'da izale edilmek zorundadır. Çünkü asıl olan nedir? Huşudur namazda. Dikkati dağıtmamaktır. Allah adına sorarsak, yani bugünkü mesela camiler veyahut da namaz kılındığı veyahut da işte İslam adına kullanıldığı iddia edilen mekanlar, yani buralarda namaz kılıp da dikkati de o işlemeler, o süsler, o kolonlar, o tavanlar, o avizeler falan. Zaten namaz kılanları şöyle bir izleyin, çoğunluğu namazda sürekli caminin içerisini süzüyor. Bu da adamın suçu değildir. Yani oranın ortamı, oranın mekanı buna nedir? Buna müsaittir. Bu İslam'da nedir? Bu İslam'da yasaktır. Hem yasaklanmıştır zatından dolayı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bununla emrolunmadığını söylemiştir. Hem de gayrından dolayı, insanları namazda huşudan alıkoyması, Yahudi ve Hristiyanlara benzemesi veyahut da farklı dinlerden insanların mabedlerine, camiyi benzetmesi açısından İslam tarafından ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Dördüncü meselemiz ise mescitlerin bakımıdır. Mescitlerin bakımıdır. Ayşe annemiz diyor, اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَاَمَرَ اَنْ تُنَزَّفَتْ وَتُطَيَّبْ. Peygamber aleyhissalatu vesselam mescitlerin mahallelerde bina edilmesini, yani yaşanılan yerlerde mescitlerin bina edilmesini ve onun temizlenmesini ve onun şey yapılmasını, güzel kokuyla kokulanmasını Peygamber aleyhissalatu vesselam emretti diyor. Yani bu nedir? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ümmete yapılan bir emirdir. Yani ümmet mescitlerini temiz tutmak, onu güzel kokuyla kokulamak, onun temizliğine dikkat etmekle nedirler? Mükelleftirler. Zaten hatırlıyorsanız biz mescitte hayızlı durar mı durmaz mı meselesini anlatırken durabileceğinin bir delili de demiştik, siyah olan bir kadın Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde mescidin temizliğinden sorumluydu. Öyle mi? Demiştik siyah olan bir kadın Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescid bakımından neydi? Mescid bakımından sorumluydu demiş. Yani Resulullah kendi döneminde mescidin temizliğinden sorumlu bir kadın kılmıştı. Bugün Müslümanlar da aynısını yapabilir. Yani diyelim ki bir mescid inşa edildiği zaman Müslümanlar oranın temizliğinden sorumlu, ki bu çok büyük bir fazilettir de zaten. Yani bir mescidin temizliğinden sorumlu olmak ne demektir? Yani Allah Azze ve Celle'nin isminin yüceltildiği bir ortamın, manevi tertemiz olan bir ortamın maddi olarak da temizliğini sağlamak elbette ki çok büyük bir şereftir. Yani bazılarının zannettiği gibi hani temizlik mesleği insanların nezdinde insanı küçülten, insanın değerini düşüren bir meslektir. Tabi İslam'da böyle bir ölçü yoktur. Yani İslam'da ölçü kişilerin değeri takvayladır. Bir temizlikçi bir başbakandan, bir cumhurbaşkanından, İslam dahi olsa bir halifeden daha değerli olabilir takvasıyla. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte mescidin kirlendiğini gördüğünde kızardı ve bu kızgınlığı da yüzüne yansırdı. Mesela bir sahabe diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam mescitte bir işte tükürük gibi, işte balgam gibi, çok affedersiniz, işte insanın ifrazatından bir şey gördüğü zaman Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzü değişirdi diyor ve hemen onu temizlerdi. Ki zaten Peygamberimiz diyor el-buzaqu fil mescidi hati'atun ve kefaratuha defnuha. Yani mescidlere tükürmek veyahut da işte sümkürmek ve benzeri şeyler hatadır. Yani bir günahtır ve onun kefareti de nedir? Onun kefareti de onu defnetmektir. Yani onun üstünü kapatmak, temizlemektir. Tabii bu bugün için geçerli değildir. Yani halıların serildiği, mescidlerin iç yapısının değiştiği yerlerde, ama normal eskiden topraktan olduğu için insanlar orada bu tip ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar üzerini kapatabiliyorlardı. Evet. Şimdi normalde mescitler dedi ki işlev olaraktan nedirler? Mescitler işlev olaraktan işte konunun başta zikrettiğimiz Allah'ın adının anılması, ibadet yapılması, oraların manevi olarak işte yüce ve temiz tutulması vesaire bunun için inşa edilmiştir. Öyle değil mi? Hatta yine hatırlarsanız mesela biz abdest su işte temizlik, taharet babını görürken demiştik ki Arabinin bir tanesi mescide geliyor ve mescidin orta yerinde işiyor. Tabi sahabe bu adamın üzerine saldırıyor, yani sahabenin nezdinde mescid çok değerli olduğu için böyle kötü bir amelin mescitte yapılmasını kaldıramıyorlar. Bu adama saldırıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yapıyor? Hemen onları men ediyor. Bu kişinin işini bitirmesini bekliyor. Daha sonra çağırıyor onu. Ey falan kes diyor. Bu mescitler bunun için, yani böyle pislik için vesaire bunlar için bina edilmemiştir. Ancak Kur'an okumak ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için bina edilmiştir. Öyle değil mi? Bu mescitler bu senin yapmış olduğun işler için ne yapılmamıştır? Bina edilmemiştir. Ancak bu mescitler Allah'ın adını anmak, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi yüceltmek adına ne yapılmıştır? Bina edilmiştir. Bu da bize mescidin bina amacını zaten çok net bir şekilde anlatıyor. Yani mescid bunlar için bina edilmiştir. Evet. Şimdi bunları yaparken mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi gününde yaşantısında mescidi ne amaçlar için kullanıyordu? Şöyle bir genel olarak hatlarını çizdiğimizde en belirgin olarak da mescidin kullanım iki tane kullanım amacı vardı. En belirgin olarak da. Bunlardan bir tanesi mescitte namaz kılınıyordu. Beş vakit namaz mescitte cemaatle kılınıyordu. İkincisi ise mescitte Peygamberimiz Allah'ın ayetlerini insanlara okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Yani mescitlerin iki tane vazifesi çoktur. En belirgin, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki kullanımı ikidir. Orada namaz kılınıyor olması, ibadet yapılıyor olması. İki, oranın ilim meclisi olarak, bir dershane gibi, bir medrese gibi oranın ne yapılmasıdır? Oranın kullanılmasıdır. Ondan dolayı mescitlerin kullanımındaki en belirgin şey de bu olmalıdır. Yani mescitlerin kullanımındaki en belirgin şey bu olmalıdır. Mesela bugünkü mescit diye isimlendirilen Diyanet'in resmi devlet dairelerinin kullanım amaçları nedir? Kesinlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki kullanım amaçları gibi değildir. Yani bir defa namaz, ne kılınan namaz Resulullah'ın kıldığı namazdır, ne mescidin kendi Resulullah'ın mescidi gibidir, ne de mescitte insanlara din öğretmek vardır. Yani haftada 15-20 dakika bir kağıt parçasından okunan ve çoğu kişinin de öğle istirahati diye geçirdiği bir hutbe vardır. Ve o hutbede de çoğu zaman küfür, şirk, bid'at, yani İslam'a aykırı ne varsa onların öğretildiği şeyler vardır. Yani hiçbir yönden işlev olarak maalesef bu yoktur. Ama Müslümanlar mescitlerinin durumunu değiştirebilirler. Yani Müslümanlar kendi mescitlerini, içerisinde namaz kılınan, Allah'ın adının anıldığı ve ilim meclisi olan, ilim medresesi olan yerler olarak kullanabilirler. Tabii biz bunu söylediğimiz zaman bir de bununla beraber bazı hadisler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin dünyevileştirilmesine karşı olduğu bazı hadisler var. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Men semi'a raculen yenşudu dalleten fil mescidi felyekul la raddahallahu aleyk." Yani sizden biri birinin herhangi biri birinin mescitte kaybolan bir hayvanın veya kaybolan bir eşyanın, kaybolan bir metaın ilanını yaptığını duyarsa desin ki Allah onu sana geri çevirmesin diyor mesela. Başka bir hadise Peygamberimiz diyor: "İza ra'aytum men yebi'u ev yebta'u fil mescidi fekulu la arbahallahu ticareteke." Siz birinin mescitte alış yaptığını veya satış yaptığını görürseniz deyin ki ona Allah senin ticaretini sana ne yapmasın? Senin ticaretini sana karlı kılmasın diye. Veyahut da işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o Arabi'ye söylemiş olduğu hadis, yani mescitler bunun için bina edilmedi ancak Allah'ın zikri vesaire bunlar için ne yapıldı? Bunlar için bina edildi gibi. Bunu söylediğimiz zaman şöyle bir anlayış oluşabiliyor insanlarda ki zaten genel yaygın kanaat de budur. Hani mescitlerde bunların dışında hiçbir şey yapılamaz. Mescitlerde bunların dışında hiçbir şey yapılamaz. Oysa böyle değildir. Bu zikredilenler mescidin en belirgin özellikleridir. Ama bununla beraber mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde insanlar mescidi farklı gayeler için de kullanmışlardır. Mesela örnek olarak söylersek Müslümanlar mescidin içerisinde şiir okumuşlardır mesela. Müslümanlar mescidin içerisinde şiir okumuşlardır. Örneğin mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde, yani sünenlerde varit olan bir hadiste Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitte alışverişten ve şiirden nehyetti. Mescitte alışverişten ve şiirden nehyetti. Tabii başka bir hadis söyleyeceğiz inşallah. Başka bir hadiste ise sahihinde, yani Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste, Hasan bin Sabit mescitte şiir söylüyor. Ömer radıyallahu anh da oradan geçerken ona böyle kötü kötü bakıyor. Yani hani sen nasıl mescitte şiir söylersin gibi. Tabii Hasan hemen diyor ki قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ ف۪يهِ وَف۪يهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. Yani aman ha diyor Ömer radıyallahu anh, bana böyle bakma. Ben mescitte aynı bu şiirleri söylüyordum ve senden daha hayırlı olan kişi mescitteydi diyor. Kimi kastediyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Sonra hemen dönüp Ebu Hureyre'ye bakıyor. Ey Ebu Hureyre diyor. Böyle değil midir? Ebu Hureyre'ye diyor, Allah adına sana soruyorum. Resulullah bana ecib anni Allahümme eyyidhu bi ruhil kudus demedi mi diyor. Ebu Hureyre de evet diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müşrikler kötü sözler söylediğinde, müşriklerin bu kötü sözlerine karşılık heca dediğimiz, onları yermek, onları kötülemek anlamında Hasan bin Sabit şiirler söylüyor. Resulullah yüceltip müşrikleri alçaltan şiirler söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ecib anni, benim adıma cevap ver diyor. Yani Allah'ım sen onu diyor Cebrail ile destekle. Yani hani diline kuvvet ver, sözüne kuvvet ver vesaire, onu destekle diyor ve Hazreti Ömer Hasan İbni Sabit'e karışmıyor. Demek ki mescitlerde mesela dünyevi şarkı git türünden, İslami olmayan, İslam'a faydası olmayan, işte zaten müzikli olamaz, müziklisi haramdır. Bunun dışında kalan bir takım şeyleri söylemek caiz değildir. Çünkü yasaklanmıştır. Ama eğer söylenen şey İslam'ı, Müslümanları, Resulullah'ı savunma babındansa aleyhissalatü vesselam, o zaman caizdir. Çünkü Hasan bin Sabit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunu yapmıştır. Yani bugün mesela örnek veriyorum. Diyelim ki Müslümanlar dini bir program yaptılar mescitte. Hani bir sunum yapılacak. İşte birinin şiir okumasıdır veyahut da bir düğün yapılacak mescitte. Mesela hemen birileri gelip soruyor. İşte bu okunan şiirdir veya marş okunursa bu marşlardır. Yani bunlar caiz midir? Hani mescitte böyle bir şey olur mu diyor mesela. Evet caizdir diyeceğiz. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Hasan bin Sabit yapmıştır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapmamıştır? Bir şey dememiştir. Bilakis sevinmiştir. İslam'ı yücelten, İslam'ı zikredilen şeyler, haram sözleri veya eşliğinde haram olmayan şeyler olmadığı müddetçe ne yapılabilir? Yapılabilir. Ve buna benzer her şey. Ve buna benzer her şey de buna nedir? Buna dahildir. Evet. Mesela örneğin yine mescitlerle alakalı. Diyelim ki Müslümanların mescitte sohbet etmesi. Mesela dünyevi olaraktan sohbet etmesi. Örneğin çok işittiğimiz mesela insanların şikayetlerinden bir tanesidir bu. İşte diyorum ya, biraz daha örfün de etkisi var. Yani bizim örfümüzde özellikle mescitlerin kullanım şeyi bellidir. Yani işte gidip Türk, tam Türkçeye göre işte kıldırgacın arkasında insanların yaptığı bazı hareketlerden sonra hemen çıkıp gitmesi. Yani kesinlikle dünyalık bir şey konuşmamak, kesinlikle oturmamak vesaire. Hani böyle bir şey vardır. Böyle bir anlayış vardır insanlarda. İnsanlar da soruyor işte, bak mescitlerde mesela konuşuluyor, sohbet ediliyor, iş konuşuluyor, dünyalık konuşuluyor falan. Bu caiz midir? Evet bu caizdir. Konuşulan şey haram olup İslam'ın nehyetmediği bir şey olduğu müddetçe caizdir. Niye? Çünkü İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor Cabir İbn-i Semure'den. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerden kalkmazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerden kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Yani güneş doğduğunda oturduğu musallasından kalkıyor Resulullah. Ve diyor ki sahabe cahiliyeden konuşur ve gülerlerdi. Yani işte hani hatırlıyor musun, ben böyle yaptım sen de böyle yaptın gibi cahiliyeden konuşur ve gülerlerdi diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara tebessüm ederdi. Tabi sahabenin ne mescitte, ne kendi aralarında, ne de Resulullah'ın huzurunda haram olan, işte cahiliyede yaptıkları küfürü, şirki, haramı, işte zinayı, pis şeyleri anlatmayacakları kesindir. Yani normal günlük hayatta yaşamış oldukları bir takım insanı güldüren latife babından şeyleri konuşuyorlar. Onlar gülüyorlar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onların bu gülmesine tebessüm ediyor. Demek ki bu tip şeyler mescitte yapılabilir. Yani insanlarla dünyevi sohbetlere girilebilir. Yeter ki bu sohbet ne olmasın? Yeter ki bu sohbet amacının dışına çıkan, gayesinin dışına çıkan, insanların şeriat nezdinde yasak olarak addetmiş olduğu şeyler olmasın. Yine mesela mescitte yemek ve içmek caizdir. Mescitte uyumak caizdir dünyalık olaraktan. Öyle mi? Niye? Çünkü Ashab-ı Suffa, hatırlıyorsanız yine biz hayızlı ve cünüp mescitte kalır mı babını anlatırken demiştik Ashab-ı Suffa diye bir grup insan vardı. Ashab-ı Suffa Peygamber aleyhissalatü vesselam çalışmayan, sürekli Peygamberimizin etrafında halka olup onundan ilim öğrenen Müslümanlardı, sahabelerdi ve bunlar mescitte kalıyorlardı. Öyle değil mi? Bunlar nerede yiyip içiyorlardı? Bunlar mescitte yiyip içiyorlardı. Hatta biz demiştik sahabe böyle salkım salkım işte hurmaları dallarıyla getirip mescide asarlardı. Ve bunlar da oradan yerlerdi. Yani yiyecek ihtiyaçlarını oradan karşılarlardı. Hatta zamanla bazıları artık kötü hurmalarını getirince Allah Azze ve Celle ey iman edenler sizler size verildiğinde gözünüzü kapatacak şekilde yani hoşunuza gitmeyecek şeyleri infak için vermeyin diye Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne yaptı? Müslümanları sert bir şekilde Ali İmran suresinde uyardı. Ya öyledine la teyemmemul habise siz o şey olan habis olanları şey etmeyin. Hani onu kastetmeyin şey yaparken. İnfak ederken. Hangi habis olan şey nedir? O vasfı yani size verildiği zaman sizin gözünüzü kapatacağınız şekilde hoşunuza gitmeyen şeyleri vermeyin demişti. Hakeza mesela yine Sünenler'de Abdullah İbni Haris diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde mescitte et ve ekmek yerdik. Yani kunna ne'kule ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme fil mescidi el hubze vel lahme. Biz Peygamberimiz döneminde ekmek ve et yerdik diyor. Yine mesela mescitte ikame eden bir kadından bahsettik. Bu kadının da hem mescitte yemesi hem de mescitte içmesi gerekir. Çünkü nedir? Bu kadın mescidin ehlindendir. Yine mesela hatırlıyorsanız İbni Ömer'le alakalı demiştik ki İmam Bukhari ve Müslüm İbni Ömer ne diyordu? İbni Ömer diyordu ki ben bekar bir gençken mescitte ne yapardım? Mescitte uyurdum. Bunu da yine hakeza işte cünüp mescitte olabilir mi babında anlatmıştık. Hakeza abdesti bozan unsurları anlatırken hatırlıyorsanız uyku abdesti bozar mı bozmaz mı meselesinde demiştik ki Enes diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde sahabe akşam namazından sonra yatsıyı beklerken uyurlardı diyor. Bazısında yanlarını koyarlardı. Bazısında ben onların horlamaya benzeyen o hırıltılarını işitirdim diyor. Yani sahabe mescitte ne yapardı? Sahabe mescitte uyurdu. Sahabe mescitte uyurdu. Öyleyse nedir? Öyleyse mescitlerde uyunulabilir. Mescitlerde yemek ne yapılabilir? Mescitlerde yemek yenilebilir. Bunlar o Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescitler ancak işte zikir, Kur'an ve benzeri şeyler için inşa edilmiştir sözünü ne yapar? Bir nevi kayıtlar. Yani bunlar müstesna diyebiliriz. Bu saydıklarımız nasla varit olanlar müstesnadır diyebiliriz. Hakeza mesela burada önemli bir konu vardır mescit babında. Müşriklerin mescide girmesi meselesi. Müşrikler mescide girebilir mi? Yoksa müşrikler mescide giremez mi? Öyle mi? Şimdi bunun bu ihtilafın bir ihtilaf var alimlerin arasında. Bu ihtilafın sebebi nedir? Şudur. Allah azze ve celle ayet-i kerime diyor ya innemel müşrikûne necesun fe la yakrabul mescidel harame ba'de âmihim hâza. Müşrikler ancak necistirler. Bu senelerinden sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Öyle mi? Şimdi bu ayet-i kerime umumi midir? Yani her bir müşriği mi kapsar? Ve her bir mescidi mi kapsar? Hani sadece mescidi haramı değil de mescidi haram sadece zikredilmiştir. Ama bütün mescidler buna dahil midir? Yoksa bu mescidi harama has mıdır? Normalde bu mesele ihtilaflıdır dedik. Bir grup alim tüm mescidler buna dahildir demiş mesela. İmam Malik'ten nakledilen bir görüş. Bazı alimler hayır her mescide insanlar girebilir demişler. Özellikle kimisi Yahudi Hristiyanlar girebilir demişler. İşte İmam Şafii'den naklolunan ayrıma gitmiş. Demiş ki mescidi harama hiç kimse giremez ama diğer mescitlere girebilir. Ki racih olan görüş de budur. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın Thumame İbni Uthal diye bir sahabe var. Bu sahabe daha müşrik iken esir alınıyor ve Resulullah aleyhissalatu vesselam onun mescidin direklerinden bir direğe bağlanmasını sahabesine emrediyor. Bu da bize neyi gösterir? Bir insanın mescide girebileceğini, bir müşriğin mescide girebileceğini ne yapar? Mescide girebileceğini gösterir. Yine tabi bazı alimlerin müşrik mescide girebilir mi, giremez mi meselesinde özellikle cünüp olan mescide giremez dedikleri için müşrik olan da cünüptür. O da ne yapamaz? O da mescide giremez diye bir şey de zikretmişler. Tabi bunlar da, yani bu mesele biraz tafsilatlı bir mesele. Bunlar da iki grup, yani müşrikler şeriatın furu ahkamıyla muhataptır diyenler giremezler demişler. Muhatap değildirler diyenler gidebilirler demişler. Burasını zaten bu mesele usulün konusudur. O da önümüzdeki konular içinde inşallah gelecek. Yani müşrik şeriatın hepsiyle mi mükelleftir? Sadece iman etmekle mi mükelleftir? Bu konu nedir? Bu konu ihtilaflı bir konudur. Bu konunun da bu meseleyle alakası da vardır. Hatta mesela aklınızda tutarsanız diyelim bu faydayı, usulü anlatırken hemen bu konuyla bağlantısını kurabilirsiniz. Ha, demek ki şeriatın furuuyla muhatap mıdır, muhatap değil midir? Biz böyle bir şey zikretmiştik. Neydi o bağlantı veyahut da diye bir soru yönlendirebilirsiniz. Sahih olan ise girebilir dedik. Mescid-i Haram dışındaki mescitlere. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın döneminde girmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde girmiştir. Yine mesela Necran Hristiyanları Peygamber aleyhissalatu vesselamı ziyarete heyet olarak geldiklerinde Peygamberimiz onları nerede ağırlamıştır? Kendi mescidinde Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ağırlamıştır. Bu da mesela soru olarak çokça karşınıza çıkar. Örneğin diyelim sıradan işte amellerinde, itikadında şirk olan bir insan, bir müşrik. Biz buna davet yapacağız mesela. Bazısı soruyor, işte hocam diyor, bu adamı mescide getirmemiz caiz midir mesela? Veya bir mescide götürmemiz hani din dinlesin diye, biri onunla din anlatsın diye caiz midir? Hani bazı alimler demiş, müşriklerin mescide girmemesi lazım. Evet, caizdir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde zaten müşrikler Mescid-i Haram dışındaki camilere girilmelerine müsaade edilmiştir. Evet. Şimdi devam edeceğimiz bir iki konumuz daha kaldı aslında mescitlerle alakalı. İnşallah burada duralım. Zaten vaktimizi de hemen hemen doldurduk. O kalan iki konumuzu da bir dahaki dersimize zikredip sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kadınların mescide hazır olması babı diye. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.